Ya donqué purane album me chupa ke rakhe hai humne wo din gulak mein padi chavani si bacha ke rakhe hai humne wo din na kisi manzil ki fikar thi zindagi jeene ki umar thi dosti aur doston se udhar ke din the wo din bhi kya din the क्या दिन थे।